Ordean ibe. Atzo eskaipa baitean, ez txapeldun, egon trinketean, ez beti txapeldun. Bueno, hola da, atzo ere hor izan ginen 16-17 eta tanto oso hor bat egin ginen eta gero bene alde izan zen eta gero partidua pixkoa gogortu zen eta azkenean bai galdu eta gaur ere hemen. Bueno, nire ustez azkenean kutsarapi zegoen, ez? Hor, bueno, trinketean beti zehozer patxatzen da, beti kantail bat edo beti zehozer pelota ukitzen du eta azkenean nire uste, bueno, lauak nire ustez partidu polita indugu. Tanto onak izan dire eta, bueno, ni gaztean pixkoat galduta ebiliniz, gero hobeto, gero berriz ere nekea zenitut, eta azkenean, bueno, galdu dugu, baina nire uste ez jendea pozik izango da, ez? Hau, ez zen, hoita lau orduz bi partida, hau, amabost orduz bi partida zen? Bai, bai, atzo bukatu nuen, bai, bederatzitan edola, eta gero berriz ere etxen txartu, Bilbotik, eta gero olo gutxi. Beti partidua jokatu ezkero beti gaua nahiko txara patxatzen dugu. Galdu ezkero txarago eta hemen etori, jaiki eta berriz ere berotu eta bueno. Hola da, ez? Ez da erresa, baina bueno, entxeatzen gara denetan jokatzea eta dena ematea eta gaur, bueno, pena izan da, ez? Ustez, gaur batitek partidu oso ona egin du eta azkenean hori, ez? Bi tanto galdu dugu, baina partidu polita izan da, ez? Fizikoki bezain behar bada adaptazionia da txarrena? Eskerbarritatik trinkeria pasatzia? Bai, hor beti hor lehen sare hori defenditzeko normalian behar dugu enekako behar dutola. Piskoat entenatu edo hiru edo lau partidu hor lekua ongi hartzeko, ez? Ez da erresa. Eta, bueno, udan gu denbora ez dugu entrenatzeko, partidu asko dugu ezkerpaletan, eta hor du, bueno, ni kala ere txikitatik askotan jokatu dut hor tinketian, eta, bueno, bai, egia esan beste bi edo hiru partidu horrekin asko zer erresago izango da, ne ustez, baina, bueno, gero importantena ere dago etortzea fisikoki ongi, fresko, eta gaur igual, bueno, dena eman dut, baina azkenean indar pixkoa falta, ez? Haleke, hameka kintze botetik? Bai, hene ustez hori egin du, hobena gaur hori egin dut, ez? Hemenaiko ongi sakatu dut, eta gero jokoan hori, ez? Entxaiatu niz, denetatik egin dut, eta bueno, azkenean pena, baina, bueno, hola da, ez? Eta horai zer? Guain dut legeiteko torneoa jokatzeko, guain lau egun badut deskantzatzeko, rekuperatzeko, eta ongi etoriko da biskoat korrika egin, ongi jan, eta ongi lo. Menturaz, ezkerpareta benztakit noiz arti horiko zire, mena menturaz bazinuke ideia bat berriz trinketenean hartzeko, partidatu beste, zure kontratiak eta bururatuta. Bueno, ez dakit hori nik orain di hene kontratua du eta ez dakit bai, 2015 edo bai, martxoa 15 eta gero bueno, ikusi behar da enpresarekin gazte asko dire hor etortzeko gu, bueno, ja pixkanaka ere zahartzen ari gara. Baina, bueno, hene ustez horrein di kongi sentitzeni, fizikoki hobeto nago, eta guain hori, ez, guk behar dugu denok bezala, pelotari guztiak bezala nahi dugu beti jokatzea, eta hor harapatzen da, ez, ritmoa eta hori, ez, konfiantzia. Eta hor du, hori, ez, hini hori, nahi nuke egualdeen segitu, eta, bueno, ikusi behar dut, ez. Gendia segitzen da beti joaldean partidetan, bereziki lehiak eta bitan eta? Bai, torneo eta eriko pestetan, bai, jendea etortzen da, ez? Gero txapelketan, bueno, txapelketan pareja tako txapelketa beti jende asko etortzen da. Guain enpresa goriari dire, ez? Txapelketak luzatu eta luzatu parejetako txapelketa lau edo bosti labete segitzen du eta azkenean, bueno, jendea hori segitzen du, ez? Eta gero hasten da oso azkar banagako txapelketa, gero berriz ere uda eta bueno, guainen eustez jendea hori nahi du, ez etortzea partidua, baina partidua behar du interesa, ez pixkoat, bestena jendeare telebistarekin eta hainbeste partidua eustez jendea hori nahi du, ez partidu bat interesarekin. Gero eta gehiago ikusten da antolaketa bat bada iparraldean, bada partida guziak hor, gero Grazin, Donibane Lohizunen, Angelun, gero miarritzen dula guti, no, torneo bat, gauza hona da hori, ez du kalterik egiten al trinketari? Bueno, ez dakit, ne uste ez gira asko ere etortzen, ez jokatzen, bueno, hori esan miarritzeko trinkete torne hori izan da, baina bueno, iru egun dire bakarrikan eta gero txapelketan, bueno, Hendaian eta hola azkenean etortzen gara 6 edo 7 aldiz eta bueno, ene ustez ez da asko eta bueno, ene ustez jendea askotan maite du pelota, ez? Edo trinketa edo ezkerpareta azkenean jendea maite du pelota eta segitzen du leku guzietan, ez? Eta ne ustez, bueno, importantea da dena ikustea, ez? Eta azkenean, bueno, biarritzen jendea nahiko franko etorri zen, gaur ere ikusi da jende asko, eta bueno, ene ustez iparalden ere badago jende asko pelota maite duna, ez? Lekeition norekin? Norekin batzen du, Merino bigarrenarekin, eta Bernon kontra horien nik ez dago ina, edo Ola Izola, edo Irujo izango da, eta hor dut, bueno, beti pare gogorra. Milesker riba eta biba zu olako partida edarreginik zaila baitzen gaur eben egitea. Bai, milesker. Batitea eben haidu behigonin eta horrein. Bon, pentsu dut gogua nonbait itxasuntzila komiteko, besta komiteko presidenti izatez, mena gogu erre zian trinketian eben, eh? Ba, pilota nahi gireraik ez da komiterik horre errogoi puntuz, behar dugu pilotari pentsatu. Gero ba egia da ogoi lehen tantotan akidura senditu dut zangoetan beriziki nuen diusik ostilarian banuen diusa eta hor bigaua laburrak ziren ez dugu peste egin antoratzen behinu baina gaua laburrak eta hori senditzen da gero kantxan gero eta pixkanaka uste dut akidurarekin eta pixka bat lasatu niz, tentxu gutiago nuen, eta bon, uste dut partidaren bukaeran obekio nintzela, baina gero egoita mehzortzitan berditan dakutxalapire, badira bi iskin, eta bon, fite finitzen dute, uste dut importanteena egun zen partida poita egitea, bazen dien da initz, eta hala, uste dut asteburua hemen Siberun polita izan da, ez da bukatua, okaren dugu bazkari egon bat, eta hala. Eta ene aldetik plazera hemen aitzea bi txapelduna hondi horrekin, bai Juan Martinez de Irujorekin ostirarean eta goizuntan xararekin, egia da nitipitik biti ikusi ditut haiek aitzia ezkerpaletan, baita ere masterzetan eta hor uste dut esperientzia ere, nire esperientzia entzat uste dut gauza honak dira behar dugu ikasi haiekin ere jokatuz eta nola senditzen diren partidetan ikusi dugu hor bakarrik partida bat egiten dute eta nola adaptatzen diren kantxa horretan uste dut izi garriko txapeldunak direla eta gure esmenak ere laho felahane emengo antoratzaileak horako lehiak eta polit bat antoratzeaz. Bona, galtzale, baina horri ez soberak esu? Ez, ez da esu behar izan. Ondotik, zer programa? Ondotik, bo, bat ditut bizpailu partida hor pestentzat, bat aste artean itxasun, gero uste bihiatun, hortzaitzen, eta gero lekorne etorriko da askifite, beraz elduden astean, elduden aste bukaeran uste dut hor pixka bat pausatuko niz, eta diusa berriz hartzeko, lehiaketa horretan ongi sartzeko zen, eta lehiaketa ondia da, eta uste dut ere udazkena luzea izanen dela, beraz, behar da forma txiki. Be, mile esker batitza eta biba batitzari, ondako finala eder batekin nik xalaikin etzen errez, etzen aize, bon. Etzen errez, behar da adaptatu lehen tantutan, baina gero xalarekin uste dut aski errexa dela. Joanekin diferenta da, berak behar da espainolez ari ere, beraz, bon, usalak pixka bat gehiago baditu ohitura olako kantxetan ibiltzea, beraz, ongi zen uste dut biak ezierri gisakoak direla eta momentu guxok pastu ditugu. Mile esker batitza!